เรื่องบูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัตน์ตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย จะว่าเรียนแบบก็ไม่ได้ใครเขาว่าพูดโหเขาจะว่าเยสู้ขันบัดจบ6ปีแล้วให้เป็นนาคอีก3ปีเขาเรียกว่า pre-ordination เตรียมที่จะบวช3ปีถ้าจะบวชได้ไม่สึกจึงบวชเขาจะดูพฤติกรรมคันบ่เป็นตบวชบ่ให้บวชเขาจึง10นี่เขาเอา8ให้ห้อง100นึงได้ผู้นึงก็ยังดีซ้ำบ่นำบ่ได้ซ้ำบาดนี่ถือตอนถือคุ้มกำเนิดไว้ละบาดนี่นี่สิบ่มีก็สิหวังได้ยะพอบาดย่าพ่อก็บ่มีอีกบาดสมัยก่อนผู้เฒ่า50 60ปีบ่เถื่อบ่แห้งสนองตอบกิเลสตัณหาบาดนี่หันหน้าเข้าวัดบวชแสวงหาสวรรค์สมบัติแสวงหากามอันเป็นทิพย์บนสวรรค์หลังจากตายแล้วเป็นประเพณีชาวพุทธเป็นประเพณีของกษัตริย์ชาวพุทธอยู่ในจักรวรรดิสูตรพระเจ้าแผ่นดินเมื่อผมงอกแล้วมอบพระราชบัลลังก์ราชอำนาจให้แก่ลูกบัดนี้ความแก่ล่วงการมานานปีเดี๋ยวมันจะมอบเวรหน้าที่ให้แก่ความตายกามของมนุษย์พ่อได้แล้วมีแล้วบัดนี้พ่อจะแสวงหากามทิพย์บนสวรรค์พ่อจะออกบวชเป็นราชบรรพชิตไทเฮาคือกันไทบ้านเฒ่าแล้วมอบมุ่นมั่งสังฆะให้ลูกให้เต้าบวชแสวงหาสวรรค์สมบัติอันกามอันเป็นทิพย์บนสวรรค์หลังเธอตายไปเธอสาดหนามีเฮาจึงมีญาพอแต่ก่อนมีเน้นมีญาพอคันเห็นญาพอเห็นเน้นเดี๋ยวนี้เน้นกับไปคนละทางถูกคุมกำเนิดไปญาพอกับบ่มีบาดเนี่ยบ่อยากเอากามทิพย์อยากเอาแต่กามดิบบาดเพราะว่ามันบ่อึดจักหน่อยเพราะว่าหมอลำสิงเพราะว่าบาดมูผู้เฒ่าเหลือแต่ผู้โอบ่นี่โอ้แล้วเนาะบ่ได้ไปก่อนเด็กหน่อยรอดทางกระไดไปเบิ่งหมอลำสิ่งเต้นสักกะโยงโค้งบางหมอลำของเมืองมันแห้งยังแต่สิบ่แก้ผ่าลำเท่านั้นผู้เฒ่าก็ไปเบิ่งสับล่าเต้นนําเด็กหน่อยบ่ได้ก็ยืนโงกอยู่คือคุ้ยเสาแดดที่บ้านเนี่ยเพิ่นม่วนเห็นเขาลำบ่เปิดผากั้งแจ้งสว่างในตาจังว่าหัวแซมงาจังแต่งงานกันหนออายเพิ่นปี๊บสักกะเดิดตายใส่ปานมาบักกำเพิ่นว่าเขาลำเกี่ยวเพิ่นหัวแซมงาก็เลยบ่มีผู้อยากบวชบัดนี้เอาก็ได้ขันว่าบวชก็ยากยากขันมีโทรทัศน์เบิ่งใครนี่แล้วไปบวชอยู่วัดบ้านเฝ้าโทรทัศน์ใดเนี่ยอยู่เนี่ยกินจับใส่สูงพลาสติกผลพ่ายเวินเขาไปหาหลานหน่อยอยู่บ้านผลบัตรเพิ่นเอิ้นว่าบวชแต่กายใจว่าท่านได้บวชเคหะนิสสิตาจิตตังจิตยังแอบอิงอาศัยอยู่ในเรือนนี่มันก็ถึงทางตันบัตรนี่ก็อึดพระก็อึดบัตรคนนุ่มๆบัตรมาบวชก็อึดบัตรมาบวชชั่วข้าวถ้าพ่อครูบาอาจารย์ดีๆก็สิใครแน่สมณน้ำญาติโยมบัดเนี่ยพากันมาหล่อพระศิษย์หล่อแนวใดแอวคือแอวกบเนี่ยเห็นบ่ยามฝนตกฟ้าไม้ฝนไม้กบมันห้องกลางคืนกลางเว้นมันเศร้าโอ้แล้วก็มันสลาดเอากระบังไปเป่าเวกเวกเวกนั่งไปยังมาไอ้เจ้ากบเข้าใจว่ามูเดียวกันเอฟเอฟเอฟเอฟขึ้นมาอยู่หูนี่ไปขุดเอาอันนี้คือกันเนี่ยพระมาบวชแล้วเอาหมอลำสิงมาลำเสวัตหมอลำมูมาลำเสวัตหมอลำคู่มือเนี่ยลำไป2ชั่วโมงผมยังบ่ทันได้เป็นหมอลำอยู่จักมันหมอหยังแก้ทิมเบิดเหลือเหียนเขาเหียนเขาบ่ได้เต้นสักโยงโคงฟังเปิดถ่ายเปิดหน้าเปิดหลังใส่แง่คู่บ่แม่นหยาดมาแต่ฝ่าทั้งสวรรค์บ่แม่นน้ำฝนบัดนี้เอาคนมาบวชบัดนี้บ่แม่นพระอิฐพระปูนก็กางโกบังอย่าบังหลายมันบ่ใช่มันโอ้ยพระบามือหยางฝาอยู่ขั้วขาขั้วขากอยู่บัดนี้คันบ่ข้าผ่าเหลืองกันบ่เครื่องหัวหล่นจากโตนโพ่นไปใส่เด้หม่มพรรษาบ่น้อพระว่าแซดอีกบัดนี้ออกพรรษากะสิกทวนกะถิ่นก็สิบ่มีฮอดผู้รับบัดนี้10เพื่อน10บ้าน20บ้านกะโฮมกันบัดหนึ่ง10วัด20วัดมีพระองค์1นอนประการจักซี่ซ้ำบ่น้ำบัดนี้เบิดหายบัดนี้เอาแต่ของห้างมาบวชได้บัดนี้คนห่างห่างพูนบักดมกาวบักกินเหล่านับบ่พ่อสิบยิบมัดยิบเม่นอยู่กลางถนนพูนเอาไปบวชวัดใดหนอว่าสันฝากเอาไปฝากอาจารย์สมภพพ่อเหอว่าสันหลังเธอสามองค์อยู่ในวัดร่วมกันยังบ่พ่อบาทอยู่องค์ละสลึงสลึงเขาแล้วมันจะอยู่ได้บ่บาทในศาสนาเฮานั้นมันเป็นบาทนี่ดอกบาทอื่นพูนเด้อพ่อมันไปเอาไปเอามาได้จ้างบาทได้จ้างวัดได้จ้างพระพันศานี่สิเอาเท่าใดมาตกลงกันเถอะว่าสันนี่สิบวัดสาวัดสิมีพระองค์หนึ่งมีพระแล้วยังสิบ่มีสงฆ์พระกับสงฆ์มันแนวเดียวกันได้เหลืองเออเฮ่ออย่าหลงว่าแต่เน้นคำพันว่า ร่างเธอเป็นค่ำปลอมเฮ็ดจังได๋ค่ำเก๋เบเบห้องงัวเฮาอย่าฝ่าว่าร่างเธอเป็นสัตว์เสือเสือหายสิฆ่าพ่อเฮ็ดแนวใดว่าซั่นเหลืองเอออยู่แต่ข้างนอกและข้างในบ่เหลืองได้ลงหนังสือพิมพ์มาอยู่คู่มือเห็นบ่นั่นเพราะนั้นจึงมีพระแล้วยังขาดสงฆ์สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนสยายปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรแก่ธรรมขูดเก่าเผาลนกิเลสตัณหาให้เจือจางเบาบางจางคายนั่นจึงเอิ้นว่าสงฆ์บ่มีบัดมีถงแหลวบ่มีปอนหอยนี้จะเป็นทางตันทางศาสนธรรมเมื่อกี้เราทบทวนอีกทีหนึ่งว่าศาสนามีอยู่4อันรวมกันศาสนบุคคลพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะถึงทางตันศาสนวัตถุวัดวาอารามจะถึงทางตันวัดสิห้างศาสนพิธีบัตรเนี่ยจัดแต่พิธีรีตองขึ้นมาแต่ไม่มีเนื้อหาสาระบัตรมีแต่รูปแบบไม่มีเนื้อหาสาระบุญเดียวพุทธาพิเศษมหาพุทธาพิเศษสวดพานหยอกพานยักษ์เพิ่นหามามาดอกแน่เพิ่นสิได้เงินกันนะพระสูงพระต่ำพระอ้วนพระพร้อมอยู่ไสขนมามาเฮ็ดแปลกๆเอาเงินกันแต่ก็มาสวดยักษ์โคโนวาตีกองตึงยาขีนีวาตีกองตึงสะเดาะข้อพระบาทเอาเงินมาไปอ่อนซ่อนบาทนี่ก็เคาะเข้าหัวคือเก่าพระพุทธเจ้าว่าเคาะมันบ่ได้อยู่นำหมู่นี้มหันตโลกาลิกะโหพาเลสิกายทุจริตังวจีทุจริตังมโนทุจริตังกาลิตวาเคาะร้ายอันใหญ่หลวงเคาะเข้าหัวคนโง่เพิ่นว่าคือความคิดผิดพูดผิดทำผิดคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเคาะเข้าหัวตัวพระพุทธองค์ไปเสียเคาะผลพระเจ้พระสูงพระต่ำพระดำพระไงพระจอยสิเสียเคาะสะเดาะออกมาเพราะว่าไปเอาวัตถุมงคลกันวัตถุมงคลก็จะมาบังศาสนธรรมศาสนธรรมจะถูกปิดบังด้วยวัตถุมงคลก็จะถึงทางตันมีถงบ่มีบ่อนหอยเนื้อหาสาระไม่มีที่ไว้มีแต่รูปแต่แบบจัดพิธีรีตองอย่างจะฝังลูกนิมิตหรือจะวางศิลาฤกษ์โผล่ไปเสิร์นจังมาแต่ไสพามนั่นบัดฮอดมื้อสิได้บัดพอดผมจุกมาบัดนี่ใส่สุดขอโอ้ลูกประคำเฮ็ดคือคือหยังนี่ขออัญเชิญเทวาอารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตถั่วไปในสิงขออันเพิ่นว่าคือแต่ตัวทั้งนี้ขนลูกงามหยาบว่าคือสิดีเถอะเว้ยเพราะว่าขี้เท่ได้เงินเฮาแล้วเปิดอาลาดคือเขาเฮาหันก็ได้ศาสนพิธีมีแต่รูปแบบไม่มีเนื้อหาความจริงศาสนพิธีนั้นอย่าไปดูแคลนพิธีรีตองนั้นเป็นด่านสุดท้ายที่พระจะได้พบโยมยิ่งทุกวันนี้โยมมีแต่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากกัดตีนถีบบ่าแบกหลังหนุนยากลายจักสิได้ไปวัดไปวัดกับเฝ้าเฝ้ามาย่านบ่ท่านอยู่ย่านบ่ท่านกินขูดหัวเล่าเกาหัวหยานนี่ท่วมหัวสิเอายามใดมาฟังเทศยามมีพิธีกรรมยามคนตายยามแต่งงานแขกเรือผู้มีเกียรติเชิญมานิมนต์พระตรงนี้แหละเป็นจุดที่พระจะได้พบโยมจะได้แสดงธรรมให้กันฟังหลักธรรมบางคนบ่เคยฟังเทศจักเถื่อมางานศพได้ฟังเทศอาจารย์สมภพเถื่อเดียวผู้วิ่งเทศดีอยู่นี่ก็มีดีเขาคือสัวตายแท้บ่ได้ฟังตะเกียบมาถามหาสื่อเทศอันนี้ศาสนพิธีแต่ไม่มีเนื้อหาสาระไม่ได้ธรรมะอะไรเลยได้ยินเสียงธรณีกระแสแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งก็ถือถ้วยไฮโลสลับสลับไปเลยไอ้ผู้คนเป็นก็ได้ซ้ำอยากให้ตายคู่มือจะได้เรียนให้รู้ทั้งพาทั้งเน่งก็ได้ยินเสียงธรณีกระแสมาได้ในบ้านมาหน่อยเอ้ยพระบังทองกุศลาไปได้หน่อยเอ้ยว่าฉันบ่ได้คือบอกโอ้คนตายแล้วเว้ยจะต้องเตรียมหาสาระอันเป็นธรรมไปสอนชาวบ้านยังไปแท่นที่ที่สวดกุศลธรรมมหากุศลเทศอนิจจาวัฏสังขาราแปลให้ฟังอธิบายฟังในบ่ออนิจจาวัฏสังขาราปทวายธัมมิโนปจิตวานิรุชติเตสังบูปสโมสุโขเอาเงินมาไปอ่อนซ้อนเลยต่างคนต่างไปตันเข้าไปอีกศาสนพิธีตันไม่มีเนื้อหาสาระมีแต่รูปแบบนอกจากนั้นศาสนพิธีจะกลายเป็นเนื้องอกมาปกคลุมศาสนามากีดกั้นศาสนธรรมแล้วก็จะเกิดอักเสบคนโบราณเพิ่นจะเว้าข่มหนึ่งนุ่งผ้าเหี่ยนปกลามปลายตีนซุยซ้ำซะลากขี้ดินจำคนนุ่งผ้าเหี่ยนเป็นยังเป็นปกลามปลายตีนบอกคือคนบ่เต็มบาดก็เรียกว่านุ่งผ้าเหี่ยนเห็นหมดคน หมายความว่าทำอะไรมุ่งตรงสู่แก่นสารอยากให้มันพลุงพลังด้วยพิธีรีกรรมนั้นมันจะเข้าถึงแก่นสารมันจะปกกลามปลายตีนผลสุยสัมสะลาบคีดินจำก้นมัวแต่พิธีรีตองพลุงพลังติเทศตีกับเพิ่มมาจาโลกาเว้ยจะเป็นเสียงพันดีอาลาท่านหน้าประเด็นบางทีนี่กล่าวคำถวายทานบางทีแผ่เมตตาเดี๋ยวไล่ไปบ้าพระเจ้ากรุงพาหลอกพาลียักษ์ยุสิไรพันไปหาขุดมามาแผ่บุญหามาสิเอาไปสินไปทำบ่ได้งั่งเลยมีแต่พิธีรีตองมีแต่ได้สายสินผูกมาลุงตุงติงโคโนโคโนปุกเสกกันเอามาปุกเสกกันนี่เป็นอย่างปุกให้ตื่นมาหัวจักสินจักธรรมคนโบราณว่าศาสนาไปถึง 2,000 หาศาสนาของพระพุทธเจ้าถอยฐานต่ำลงแล้วจะเกิดความเสื่อมและความเจริญสลับกันมากน้ำเต้าน้อยหน่วยแห่งแน่มันอยู่บนบกกับเกิดเป็นของนักสิจุมจมล่งเผื่อนสิล่าก่อนกระดานหินนักหมื่นกับสิร้อยลองหนามฟู่ขึ้นจังสนุกโพ่สีสอยสิเป็นย่อยหากยองให้สิจับจองขึ้นเทมสอนปงใบม้าจิงจอกสิได้ขึ้นนังไตค่ำคุมโยธาภัยพ้นทั้งข่ายหงคำผายเวห้าเฮิร์นเมกสิมนบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แกกาต่อจากหันพระญาถ้ำสีมาซอยหินอยู่หนามสิจมลงคือเก่าหมากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งสิฟู่ขึ้นดังเดิมหลังจากนั้นก็จะมาถึงลักษณะจังสี่แหละนี่นี่นี่พญาถ้ำเริ่มสิมาซอยการบวชชีบวชผ้ามเขาปริวัติกรรมการจัดอบรมฟังเทศฟังธรรมเพิ่นว่าถึงตอนนั้นเทวดาเพิ่นสิได้เอาเครื่องค้ำมาฮอนเส้นอ่อนออนตาล้มเม็ดง่าเครื่องปัญญาค้ำสอนพระเจ้าเอามาเว้าสี่เหตุสี่เหตุสี่ผลเหตุไอ้คนมืดมนตาแจ่งจังปังแนวนี้เพิ่นเอิ้นว่านุ่งผ่าเหียนปกลามปลายตีนอันซุยซ้ำซะลากขี้ดินจำคนเอาบุญพระเวทเบิดเงินว่าแกงแก่แกงยันคาเหล่าคาเสียงงัวเสียงคุ้ยเบิดไปเป็นเงินละพันงัวควายตายเป็นสิบตัวซุยซ้ำซะลากขี้ดินจำคนบ่มียังคุณคาทางจิตใจทางศีลทางธรรมจิตใจตกต่ำไปอีกเวลาเนี่ยคู่เทศพระเวทตามาทางประกาศเส้นตัวสถาอาหารภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายเลี้ยวลงมาสองคนเครื่องหนึ่งฟังเทศคุณแย่ก็เรียกหน่อยมันเครื่องหนึ่งมันไม่มีใครมาฟังบัดคนมาฟังแต่พูดไปตีกองกินเหล่าในบ้านมันตื่มทุกเสียงกองเพิ่นแห่งเอาบุญเท่าใดแห่งตื่มทุกลังเถื่อเสียงตีแซงใส่คือจังฟังก็เขาจะว่าลุกทึนลุกทึนลุกทืนเสียงกองเพิ่นแห่กินเหล่าแห่กันร้อนตีพังหาซักกันไปอีกลุกกะสร้างลุกกะสร้างลุกกะสร้างว่าจะกูได้มวนเพิ่นว่าเจ็บหายวายวอดเบิดแห่งเอาบุญแห่งทุกแห่งยากคนลาวคนไทยเฮาพวกคนจีนนั่งสมัยก็ฮ่าๆๆเขาว่าเราติ๊กดีแท้ๆเว้ยเขาว่ามันเอาดูๆกูจะได้ขายของดีเขาว่าเข้าทุกตายได้บัดถึงทางตันศาสนพิธีบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสลองสล่าบุญปั่นเข่าจีเดือนยีเดือนเจียงบุญผะเวทบุญกฐินบ่มีเนื้อหาสาระยังมีแต่หากินเหล่ากันทำลายเศรษฐกิจสังคมทำลายจิตใจให้ตกต่ำลงไปอีกหลักธรรมสาระแก่นสารมันไม่มีต่อมาศาสนธรรมถูกปิดกั้นด้วยศาสนวัตถุด้วยวัตถุมงคลมีถงบ่มีบ่อนหอยไหลเวิ้นอยู่คือจอกมีศีลมีธรรมจักสิเอาไปให้ไผบัดถ้าจะเอาสาระแก่นสารอันเป็นธรรมไปเทศไปสอนออกทางวิทยุนะโมตัสสะปะคะวะโตแตบเพิ่นดับวิทยุอันนั้นเทศเพิ่นว่าเบิดทานว่าซั่นเสียไปหอยวิทยุโอ้มีมันหอยเอาไปหอยทีวีบัดเปิดทีวีมันร้อนมากใช่มั้ยโอ้เพิ่นมวนทั้งนั้นเพิ่นดึงสายไม้ออกถือแคนเซิลแล้วบ่เฮ้พอเปิดไปทางทีวีไปเห็นพระเลื้อเฮ้อแทรดแทรดทีเดียว2ช่องเพิ่นอนัญญาคู่ว่าซั่นไปหาปอบุญกินผู้นามันจะคักว่าฉันที่นี่เอามาหอยใส่ต่อหน้าต่อตาที่ไหนจัดงานระดมอบรมธรรมสอนศีลสอนธรรมคนบ่หลายแต่ถ้าบนใดประกาศมหาพุทธาพิเศษสะดอกเคาะบ่มีเหรียญหลวงพ่อก่อยหลวงพ่อจ่อยหลวงพ่อดีหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี่มาล่างไหลกันไปมืดฝ่ามั่วดินคันว่าเหรียญอันนี้เหรียญละเท่าไหร่เจ้าค่าเหรียญละ100บางทีให้200ของดีอันนี้ปิดกั้นพระศาสนาปิดกั้นปิดบังศาสนธรรมถ้าไปในลักษณะเช่นนั้นไปเป็นหมื่นคนไม่มีใครสักคนจะถามหาธรรมะจะดำรงชีวิตอย่างไรมีสิ่งใดที่จะควรละมีสิ่งใดที่จะควรเจริญในยุคนี้ในภาวะเช่นนี้ไม่ถามมีกูแล้วมึงไม่จนพระอะไรพระเมื่อเสร็จเลยเดี๋ยวเข้าวัดมีถงมามีบนหอยบนไหนสอนศีลสอนธรรมบ่มีผู้ใดสนใจ ตรงนี้จะถึงทางตันทางตันยิ่งกว่าตรงนี้อีกที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าหยักสิลงมากินถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่20อังคุตตนิกายปโลกสูตรข้อที่496 97 98หน้าที่203ที่บอกอย่างนี้พระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มฉบับภาษาบาลีเนี่ยมากขนาดนี้ภาษาไทยมากเพิ่มกันไปอีกอรรถกถามากเพิ่มกว่านี้อีกหาบ่ได้เดี๋ยวนี้สังคมของเรากำลังขาดแคลนความมั่นคงศาสนาของเรากำลังเดินทางมาถึงทางต่ำย่านหลายเด้ย่านแต่ผีเฮือนเขาผีหน้าสำเติมย่านแต่ผีป่าสำผีดำเราพ่อยสิเฮ็ดให้หนังสามแก้วไกลจากเสือขาวผีเฮือนนี่หูจักผีหน้ากับพ่อหูผีป่ากับสิพ่อหูจักคันถามว่าผีดำคืออย่างนี้ไปนั่งสลับเลยเนี่ยบอกจักคนไทยภาคกลางก็พูดผีซ้ำดำพลอยแสดงว่ามันมีของจริงอยู่แต่ก่อนแต่มันหายไปคนโบราณเขาว่าไว้ว่าย่านแต่ผีป่าซ้ำผีดำสิเราพลอยคันซีผีนี่เขามาโดยเฉพาะผีดำคันสามโตนี่ยังพอไหวอยู่คันบักดำนี่เขามาละแซ่บผีนั้นแปลว่าความชั่วความชั่วของคนวงในเกิดก่อนเอิ้นว่าผีเฮือนเขาเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ลงมีแต่เรื่องพระชั่วข่มขืนฆ่าอาชญากรรมเป็นปัญหาทางเพศอันดับหนึ่งพระต้องอาบัติปาราชิกเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องทางเพศพระใหญ่ๆดังๆที่หลงเชิดชูบูชาระดับซุปเปอร์สตาร์ระดับซุปเปอร์มังเลยผู้เดียวพันล่มตึงไงทวนระบาดเนี่ยความควายยังไม่หายความงัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกบุเดียภวนิกรภวะบุเดียภวยันตะภวะบุเดียภาวนาพุทโธภวะบุเดียภวเนเอภวะบุเดียภวยอดชัดยอดชั่วภวะคนทั้งหลายในวันไหวแล้วผีเฮือนเขาแล้วจังหน่วยอาจารย์สมภพที่หันไปได้บาทเนี่ยไปแล้วได้บาทเนี่ยเห็นบ่ล่ะมันสั่นมันกระเทือนมันกระเทือนกันมากคนของเราเนี่ยธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนที่สุดไม่เอามาสอนกันของเล่นเฮ็ดอีหลีของอีหลีเฮ็ดเล่นบุญบังไฟว่าสันพระเป็นหัวหน้าโอ้โหห้ามูไปแข่งบังไฟพระพุทธเจ้าสอนจักเสือบอกดูก่อนภิกษุหลายเธอจงพาญาติโยมไปแข่งบังไฟดีๆนะมีแน่อยู่บ่คำว่าบุญส่วงเหื้อว่าสันกับพระนั่นน่ะพระมูเฮ็ดอันของเล่นน่ะไปเฮ็ดอีหลีบัตรของอีหลีนี่ๆๆๆเข้าปริวาสกรรมอบรมศีลอบรมธรรมเป็นหยังจึงบ่ว่ากันเฮ็ดอีหลีแน่มีแต่ซุ่มมือนี่แหละก็หย่อนหน่อยว่าหลายตายว่าเบิดไปวันใดก็เห็นอาจารย์ตังโคพะพะสามสี่จังหวัดตังโคตังโคอยู่ดีกว่าเห็นเลยมาบนลูกไก่เยอะเนี่ยอันใหญ่ๆบิ๊กบิ๊กกว่าตังโคนั่นคือพวกผ้าเห็ดเนี่ยนี่มันจะถึงทางตันดีได้หรือยังมีสำเนกกระไดเนาะมีตังโคอยู่ในใจใครกันเลยเนาะทีนี้มันไปจะสั่นได้พันพอมาถึงช่วงนี้พันว่าถ้าผีเฮือนเขานั่นคือพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นพุทธบริษัทวงในญาติโยมเป็นพุทธบริษัทวงนอกพระชั่วนั่นเป็นผีเฮือนเขาโยมส่วนนั่นผีหน้าสำตึงศาสนาอื่นผีปลาสิเขามาบัดนี้หนังสือพิมพ์สื่อมวลชนเขามีสัมมาทิฏฐิแค่ไหนถ้าเรื่องพระชั่วชั่วชอบนักเป็นบาดน้อยๆแผลเล็กๆเก่าบัดนี้ยางตีอยู่หันมันจนบาดจนอักเสบย่อยยางๆจนตายแต่เรื่องประพฤติปฏิบัติทำกันจังสิมีบอเอาไปลงหน้าหนังสือพิมพ์จัดงานระดมทำกันยิ่งใหญ่ในยุคโลกาภิวัตน์เพื่อซับบิเมตีกับเป็นธรรมาภิวัตน์จังหวัดอุดรธานีอาจารย์ตังโขพาเฮ็ดไปสันเมื่อเห็นไปหาลงจักเถื่อเมื่อเห็นมาในจักเท่าไหร่หรอเนี่ยเมื่อพระเราเสียไปพระพันนี้จะพระดีๆบัดพระดังๆทั้งนั้นที่ถือว่าเป็นเทพเจ้าเลยบัดเหลือกระหงอดกระแงกบัดเนี่ยคนโบราณว่ากรรมสังโอโอท้องสมาแตกบัดกระโปงมะพร้าวสมามันก็โอนี่กระโปงมะพร้าวได้นี่นี่กระโปงมะพร้าวกระโปงมะพร้าวโอ้ห้องแตกแล้วเมื่อสิ่งที่เราเชิดชูบูชาสูงสุดมันโบรกเก้นมันแตกสลายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะลดความยินดีพอใจมากับกะลามะพร้าวอาตมาแปลเป็นภาษาไทยว่าอนิจจาอนาถโอ้อัศจรรย์ขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นท่าความมั่นคงดำรงเหลือที่กะลาสิ่งที่หลงเชิดทูลบูชากับพินพังว่าวแปลไทยเป็นเล่าแปลเล่าเป็นไทยไปนี่ล่ะเพื่อมันหูจักตื่มกัน พระใหญ่ๆดังๆล้มละลายมีข่าวร้ายมาพระเล็กๆน้อยๆที่ประพฤติชอบในศีลในธรรมกระทบกระเทือนเหมือนกะลามะพร้าวที่มั่นคงไม่มีใครสนใจจะมาคัดกะลามะพร้าวโอ้ยยามไรเด็ดดอกหญ้ามาแสมผมหอมบ่หอมก็ยอมเด็ดดมมันไปก่อนดีกว่ารอชื่นชมชมโชคดอกพยอมเอาของดีๆมาคัดกะลามะพร้าวให้มันเกี่ยงๆซอยกันก่อนนะมุ้ยให้ว่าโอ้อาจารย์ยันตะก็เป็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์ภาวนาพุทโธก็เป็นอย่างนี้แล้วนิกรก็เป็นอย่างนั้นแล้วประเทศไทยหมดพระว่าได้ฮะเนี่ยพานไม่นับถือพระไปหมดเลยต้องไปเศร้านับถือศาสนาพุทธพร้อมหนังสือพิมพ์ลงบ่อยๆบัดนี้ผีปลาต่ำผีดำเราพ่อยได้ป่ะผีปลาเข้ามาในประดังประเดเข้ามาหนังสือพิมพ์เอ่ยทีวีเอ่ยนี่ลงเข้ามามากๆหลังจากนั้นกวนอิมเอ่ยสิเข้ามาบาดนี้กวนอูเอ่ยบาดนี้จักน้อยกับโยเลเอ่ยสิเข้ามาบาดนี้ถ้าคุณทุกข์ยากลำบากคุณไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะซื้อดอกบัวไปเข้ากับอวนกวนอิมไปกินเจแล้วคุณจะร่ำจะรวยเทพเจ้าแห่งมหาลาภแห่งความร่ำรวยพระวันนาโมไตเสือไตเป้กวนซีอิมไตผู้ศักดิ์รวยอดฟอมพ่อคนรวยบักแก่กันยันประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจครูบาอาจารย์ยิ่งเข้าไม่ถึงทำไม่เคยสนใจไปก้อนมือเป็นหนี้เกษตรเป็นหนี้สหกรณ์ครูไหลไปเขากวนออกกวนอิมเมได้บัดนี้พระพุทธเจ้าว่าศรัทธาของปุถุชนผู้ยังเข้าไม่ถึงโสตะปฏิยังคธรรมจำไว้ดีๆชื่อตัวนี้เกือบสิบ่เคยได้ยินผุดในห้องพระพุทธเจ้าว่าคันพระบ่สามารถสอนคนให้เข้าถึงโสตะปฏิยังคธรรมอย่าหวังเลยเขาจะเข้าถึงศาสนาจตาริโสตปฏิยังคานิสัพเพนะสัพพาสัพพะสัพพังนัตถิตัมหังพหิโรปุถุชนะปะเขทิโตวะถามิบุคคลใดยังเข้าไม่ถึงโสตปฏิยังคธรรมบุคคลนั้นในการใดทุกเมื่อในการนั้นเขายังเป็นปุถุชนเป็นฝักฝ่ายปุถุชนเป็นคนนอกศาสนาไปเปิดพระไตรปิฎกมหาวารวักสังยุตตนิกายเล่มที่16ข้อที่1600หน้าที่500นอกศาสนาถ้าเข้ายังไม่ถึงโสตปฏิยังคะเหมือนกับนุ่นซึ่งเป็นธรรมชาติมีธาตุแห่งความเบาวางไว้ที่ใดอยู่ตรงนั้นแต่ลมพัดมาตะวันออกนุ่นจะปิวไปตะวันตกลมพัดมาตะวันตกนุ่นจะปิวไปตะวันออกฉันใดเมื่อมหาชนศรัทธาในศาสนาถ้าเข้ายังไม่ถึงโสตปฏิยังคะธรรมเขาจะปิวไปตามกระแสแห่งโลกกระทำโลกาภิวัตน์ได้ข่าวเขาลอยเลยบาดฟุ้งเลยโอ้ยศาสนาพุทธเลวมากไปเลยได้บาดหนังสือพิมพ์ลงสังเกตบางครั้งนี่เดี๋ยวนี้เราเสพข่าวสารข้อมูลโดยไม่ได้เตรียมตัวแหกผ้าเหลืองออกมาฆ่าโหดในยามดึกประชันปาดว่าเขามาเป็นหายแทบพระในวันศาสนานี่คือเลวแท้พออ่านดูเข้าดีๆเนี่ยชายคนนั้นลาลูกลาเมียพ่อแม่มาบวชเพราะพ่อแม่อยากให้บวชยังไม่ได้บวชแต่งงานก่อนเมื่อบวชแล้วก็สึกไปตามประเพณีขอลาอุปชาอาจารย์ออกพรรษาสึกไปแล้วไปเห็นมีระเริงอยู่กับชู้ก็บันดาลโทสะบ่แม่นพระอรหันต์นี่ทนไม่ได้ก็เลยฆ่าเมียฆ่าชู้หนังสือพิมพ์พาดหัวเลยแหกผ้าเหลืองออกมาฆ่าโหดในยามดึกว่าซั่นซ้ําวลักษิกมาปะนี่น่ะนี่มันเสียหายมั้ยเอาอีกแล้วเพราะว่าพลาดหัวตัวบักไงไอ้เนนว่าสันข่มขืนนักศึกษาว่าสันโอ้ไอ้เนนเนี่ยแสดงว่าเนนนี่ดื้อขนาดบ่มีศีลมีธรรมอ่านไปอ่านไปแม่นทหารเกณฑ์จักหน่อยคือไอ้พระเทบัดนี่ห้อยไอ้เนนก็ยังได้ดอกว่าไอ้พระทนด้วยจักหน่อยเนี่ยทําไมจึงใช้ศัพท์นี้อ่านดูไปไวจะเห็นในหนังสือพิมพ์ถ้าไอ้เนนเมื่อไหร่แล้วก็ทหารเกณฑ์ห่วยจักหน่อยมันก็ไอ้พระทนด้วยเนาะใครไม่ว่าภาษาลาวว่าบักเนนปฏิวัติด้วยจักหน่อยเนาะโอ้นี่ผีปลาซ้ำผีปลาซ้ำผีดำสิเราพ่อยบาดนี่ถ้าผีดำตัวนี้เข้ามาระวังให้ดีแม่นหยังผีดำบาดนี่ถ้าถามในบ่ฮู้จักปานใดได้ดำผีบ้านเรารู้ผีนาเรารู้ผีป่าเรารู้ผีดำนั้นเป็นภาษาโบราณพ.ศ.2070พระเจ้าโพธิสาราชผู้ครองนครเวียงจันทร์ศรีสัตนาคณหดผู้แก้วกล้าทางจริยธรรมพาประชาชนพระสงฆ์ในกรไปเผาผีดำทิมผีดำนั่นคือผีลักเมือง ผีลักเมืองอยู่กลางเมืองโตนี่คันพิษกินหลายกินสร้างกินหมากินงัวกินควายความหมายว่าถ้าพระชั่วนั้นผีบ้านผีหน้าเขาซ้ำตืมนั่นมันญาติโยมบ่เข้าใจผีปลาซ้ำนั้นลัทธิต่างศาสนาลัทธิมิจฉาทิฏฐิจะเข้ามาซ้ำเติมผีดำสิเราพ่อยนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้เป็นระดับคีย์มาสเตอร์ของสังคมบุคคลเหล่านี้เข้าไม่ถึงศีลเข้าไม่ถึงธรรมจะมาซ้ำเติมพระศาสนาสังคมจะพังทลายเดี๋ยวนี้ท่านใดเป็นนักกฎหมายบ้างลองเคยคิดเคยพิจารณาไหมว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองพระราชอาณาจักรไทยเดี๋ยวนี้มีฉบับใดมีมาตราใดที่มีบทบัญญัติเซ็นรับรองไว้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไม่มีเลยพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาประจำใจของคนไทยแต่ยังไม่เป็นศาสนาประจำชาติทำไมเราจึงไม่กล้าเขียนขึ้นมาประเทศลาวพ.ศ. 2488รัฐธรรมนูญลาวเขียนออกมาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติลาวศาสนาของข่อยคือมาตั้งแต่ปูที่ไรถิ่นจังใดเขียนไว้ในประเทศลาวประเทศเขมร2489สีหนุบวชศึกออกมาออกกฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำกัมพูชาเมืองพม่านายผลอุนุขึ้นมาปกครอง 2504-506 ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทำไมประเทศเหล่านี้จึงต้องมารีบเขียนรัฐธรรมนูญเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประเทศเหล่านี้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสของอังกฤษเขาเข็ดหลาบเขารู้จักพิษสงคนต่างศาสนามาปกครองเขาลาวเขมรเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสถือศาสนาคริสต์เบียดเบียนศาสนาเขาไม่เคารพพระสงฆ์องค์เจ้าวัดวาอารามทำลายเขาพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อเขาได้รับเอกราชปลดปล่อยเขารีบเลยเขารีบเขียนกฎหมายของเขามารองรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประเทศไทยยังไม่มีบทเรียนเพราะยังไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นกฎหมายไทยมีมาตราเดียวที่ทำให้เราอุ่นใจมาตราที่7ฉบับว่าด้วยหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์แต่ก่อนเป็นมาตราที่5เดี๋ยวนี้ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่รู้สึกจะเป็นผู้แทนเมืองอุดรเป็นประธานคุณประจวบเชษสันมาตราที่7หมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนูปธรรมอันนี้แม้แต่กฎมนเทียนบานก็เขียนไว้อยู่แล้วแสดงว่าเดี๋ยวนี้ทราบกับศาสนายังอยู่น้ำกันคนโบราณวายานแต่หนังสามเกลสิไกจากเสือกขาวคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กลัวจะแยกทางคือรัฐธรรมนูญไม่รวมเข้าไปให้ต่อมามาตราที่27หมวดว่าด้วยสิทธิมีบทบัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยบริบูรณ์และชอบธรรมที่จะนับถือศาสนาใดๆนิกายของศาสนาใดๆก็ได้ผู้คนมีสิทธิเสรีภาพโดยบริบูรณ์และชอบธรรมที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาลัทธิศาสนาหรือเผยแผ่ศาสนานิกายของศาสนาใดๆก็ได้ถ้าหากไม่ขัดกับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี้เป็นดาบสองคมถ้าผู้คนไม่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วประชาธิปไตยเสียงส่วนมากจะเป็นเสียงนรกถ้าผู้คนหรือผู้แทนราษฎรเป็นสัมมาทิฏฐิเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์ยกตัวอย่างสมมุติคนโง่ๆสักล้านคนมาพร้อมกันออกเสียงว่าโลกแบนคนฉลาดสักร้อยคนเถียงด้วยเหตุด้วยผลคอเป็นเอ็นโลกก็ห่วยไม่สิแบนแนวไหนเทียงจนคอเป็นเอ็นเวลาโหวตเสียงเมเจอริตี้ออฟโหวตมันสิสู่ล้านเสียงได้บ่ล่ะถ้าเอาประชาธิปไตยตัดสินมันก็ต้องโลกแบนไปกับล้านเสียงแต่โลกไม่ได้แบนไปกับล้านเสียงหรอกความเป็นจริงโลกก็กลมคือกูเพราะนั้นตรงนี้ตรงที่ย่านผีดำที่สุดผีดำคือผู้แทนราษฎรเกณฑ์การปกครองเราเปลี่ยนไปแล้วจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช